Przeżarłeś, nie umiem na spokojnie, ciągle siedzi we mnie stres. Bóg rzucił na nas bombę. Pamiętam jego głos, gdy dochodził z ręce głowy. Miałem szansę, by się cofnąć, lecz nie zdołałem się zdobyć na odwagę. Bez chowy kopiemy sobie groby, jedni na okład jak gazet, inni całe życie chorzy. Na zazdrość, na gorycz, na nerwicę, na centruja. Możesz o mnie wiedzieć, jak teraz na ciebie patrzę. Myśli ujebane w niebie, tysiące przegrytych pragnień. Upadłem i nagle znalazłem się na dnie. Samotność i cisza, mieszkanie na wylocie. Się lepiej przyzwyczaj, po emocjami gniotę. Ostatnia wizyta, pytasz, co było potem, nie kojarzę. Ale wiem, że okazałem się jełopem. Okazałem się robakiem, zrobiłem siebie szmatę. Najebany z nożem w łapie, chciałem wbić i się na chatę. Stale nie odczuję rzeków, się głoś mi sprzedała patent. Kieruj się uczuciami, szybko staniesz się wariatem. No i tak między nami, głowę dobrze chodzi. Bez woli to szkoda za drzwiami. Wszystkie demony są ze mną podpite procentami. Razem stworzyliśmy piekło moralizujące chamy. Jeden z drugim weź nie pierz. Szkoda sprawia, że nie będziesz innych bogów miał. Na pewno nigdy nikt mi nie pomagał. Wiesz, nie traktowali serio. Oglądałem swój bałagan i dekada w dupę. Wie to, że jesteś w